aš ne balerina ir ne poetė, ir ne gražuolė, ir ne koketė, ir ne profesorė, ne kandidatė, ir ne seimūnė, nei laureatė. Šiaip vabalėlis žvirblis krūmynė, ar skruzdėlė dideliam skruzdėlyne. Džiaugiuosi dėl to, kad dar gyvenu, kad nieks nenumynė mano dienų. Tik nesipainiok didiems po kojų, tai dar išvysi ir kitą rytojų. Aš nusilenkiu didžiūnui ne dėl to, kad jis gerbtinas. Jis man numeta duonos, nors žiūri mane kaip į vabalą. Nusilenkčiau savo vyriausiam broliui, bet jis irgi aukštai, kad net manęs nemato ir gali mane numinti. Nusilenkčiau ir viduriniajam broliui, bet jis iš pykčių net prisimerkęs. Taip šypsosi, kad prašymas įstringa gerklėj. Nusilenkčiau jaunėliui, bet jam taip linksma, kad viską paleidžia juokais. Kas čia per bėdus, pjaudau savo ir gaudau. Nusilenkčiau savo sesį, bet jis sako, turiu savo vaikų. Ir aš vėl lenkiuosi didžiūnui, nes aš irgi turiu vaikų. Jis nerimus vaja, žiūrėjo akis laimės trokšdama. Aš tau nesvetima. Balta varna. Balta varna ar balta vilkė, ar jauties persona non grata, laikas apsuka savo ratą, o nepritampi nei laike, nei vietoj. Likimas tave blaško ir mėto, lik skiedra jūrai, ir negali saurasti uostų, kuriame priglaustum bluostą. Nes ir burės apipešiotos, sulopytos, nebet laiko suominio. Kur esi, broli ar sesė, kur tu esi? Aukso rūmuose, o gal rusy? Mano antrininkas, sielos dvynys, senas išminčius, o gal kvailys. Sunku suprasti, kas pats esi, ar žemės kurmis, ar paukštė šviesi. Klajūnas, eini savo vienas per žalias pievas, gainiodamas vėjas, skaičiuodamas debesis, paspirdamas akmenis, pamodamas paukščiai. Niekam nerūpi, kur tu nueisi, kur tu sustosi, kur tu nakvosi, žaliam pušinė ant samanėlio ar papartinė tarp drebulėlių. Švilpoji vienas laisvas kaip paukštis. Ar atsiliepsi, jeigu pašauksiu? Dugne gyvenimas kitoks. Palengva nusileidau į dugną. Žalsva prietema, šalta ramybė. Ilga kasi žolės plevena, kai kur skamba saulės blyksniai. Ir kai kur netikėtai sužypsi, lyg maži pinigėliai žuvytis. Jos nesidomi mano persona, koks mano CV, mano namas, automobilis ar deklaracijos. Gal iš viso nieko nėra? Ir dėl ko aš šiunai nusileidau? O ten virš galvos, aukštai, malas grūmėsi drasku šešėlį, lyg konvulsijos narkomanų, lyg hard rocko klikūnai scenai. Nusileisk nors trumpam į dugną, ten gyvenimas kitoks. Naktį. Man svetimos tos tuščios gatvės, be žmonių, medžių, be gyvybės, pilkais nakties rūbais blausiai blykčiant gatvės žibintams. Nykus, negyvas miestas, kaip iš siaubo filmo. Be dvasios, triukšmo, juoko, be barų, kavinių šurmulio, tik mėlynos žalios reklamos būdi išmirusime mieste, lyg betoninį kriptą, kur skraido tik astralai. Vienišas nakties keleivi, kur eini? Kur priglausi galvą? Gal atsibusk? Jūs pamačiau ir vėl atgyja. Bičiuliai, tovi vienišas beržas prie kelio, nupešiotas audrų ir lietaus. Kas prakalbins jo liauną šakelę, kas jų liūdinčią širdį priglaus. Ir tik vienišas senas klajūnas prie jo balto kamieno priglus. Lyg du broliai audrų nukamuoti, vienas kitą atjaus ir pajus. Tu klajoji, atkakliai ieškoji to žmogaus, kuris tilptų tavį. o sustoja prie senojo beržo du bičiuliai, pavargę, seni.